أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله دام تخفيف أخرى بده او الله جل جلاله احوال ابتدائی د قیامت بیانې او الله خپل بندگانو ته یاره ورکوي چې دا غېده لپاره تیارې وکړي. نو الله فرمایي ونفخ فی الصور او پک به وهل شي په شپې لګي. دا شپې له الله تعالی پیدا کړ دا پورا کائنات ته بداغي आवाज رسي. غټه شپې له دا داغي وخون کې داغه د پر پرشته مقرر دا چې هغه اسرافیل علیه السلام نه او قیامت ته نږدې چې کله الله جل جلاله دا مخلوقات یې رول به هوښه کول او ملول وغواړي نه دیش پیله کې بپوک وهل شي او په دی आवाज سره با الله فرمای فصائک من فی السماوات صرف زمکه کې نه چې کوم کائنات کې دی په اسمانونو کې دی نو هغه به فصائق عمل بشی بیهوش بشی دوال مانی مپسرین اکڑی دی بیهوش بشی آسوک چی دی پا اسمانونو کی ومن واسوک فلر دی چی دی فزمکو کی الا من شاء الله مگر آسوک چی اللہ تعالی داغی بیهوش کول اونغوالی ناغی بد بیهوشن ناغو بچی نو دم را تیز آواز و دم را غٹ شویلے چیاغی سر با پورا کائنات و از مکو والا اسمانونو والا طولو بانده بیحوشی راشی آغا سوک چی اللہ غواری نابد بیحوشی نبچی داده نسوک مراد دینو دیکی نمو بسرینو مختلف اکوال لی سوکوی دینا دا اللہ جل جلال ہو ذات مراد دی پاغا بانده فنان رازی نپی بیحوشی رازی نپی مرگ رازی سوکوی دینا مراد دا غٹ پرشتی دی دا میکائیل علیہ السلام شا جبریل علیہ السلام شا ازرائیل اسرافیل علیہ السلام شا لکه تفسیر خازن د زحاق رحمت اللہ علیہ نے نقل کری او بعض اتنا مقرب پرشتے علی بعض اتنا حاملین عرش چکم و پرشتے و عرش اوجد کرد دیگا تینا او بعض اتنا شہدہ اہلی چگیر چا پیر دا عرش نبی اخپلی توری بیچولی شهاداتی مراد دی بس قران ابهم ما بهم الله چې کوم شی مبهم ذکر کړي په خپل بهام باندې پرې ده بهر حال سم مخلوقات بداسي الله فرمایي چې هغه به پاش پیلې هم پاغي باندې اثر اونکی پاغي باندې به با هوشی را نشي ثم نفخ فيه اخرى بیا به فوک والی شي په دغه شپېلې کې اخرى مره د اخرى دوباره فیزا هم پس ناسا پا دا مخلوق چې دا ټول مخلوقات د زمکو اسمانونو قیامن دی به اولالی ینظرونه انتظار بکی چی دی سر بوس اللہ تعالی سکی یا ینظرونه دی به گوی طول عذاب واپس شی طول اندامونه با اللہ تعالی واپس گی نو بارحال نظر به مینو گوری بچی اس با اغس کی بیا دیزه که دا خبره قابل غور دا چی دا شپیلی دو دیو کدری دی چونکه بعضی زینو کې لفظ د فزع راغلی په فزع من فی السماوات فزع یری ته وي او بعضی ځای کې فصای کرا غلی به هوش نو چا دا دو ګرځولې وي دو داشوي او یو چې کم ده باس ولا شو فاسدو ولا فيه نخ اخرى دا بلش پیلا شو په نو درې دي او تحقیقی کول لري علامه ابن عربی رحمت الله علیه دا کول لري او دا کول تحقیقی نه اصل کې د دې لومبس پهلې صفات مختلف دي بعض ځایونه کې د دې صفات ذکر شوه د یره برش یره بمرز صفات ذکر شوه سائقه بهوشي بمرز یره بل اول شي بیا بهوشي راشي او بیا چې بهوشي شي او بیا आवाज نور تشنو بیا په مرګ راشي اداش پهلې یو ده او صفات درې دی یره بهوشي او مرګ دا براشي دي سره او دوی په شپېلې سره بیا خلک هغه پاسي بیا دوه شپېلو مسکې سمره وخت سلويخ کال دي سلويخ میشت دي سلويخ رزيد او سلويخ تعداد احادیثو کې راغله دي وضاحت نه راغله ابو هرث ابن تپوس شو هغه د دې وضاحت نه کبه سلويخ د نبی عليه السلام نه اورېدلې او بهر حال کافی مدت ته د دواړو دوران کې پټول باندې با الله جل جلاله پناه راوړي واشرکت الارض بنور ربها او چونکې چې کله بیا خلک را پاسي نور پسې آیات کې الله جل جلاله د مخلوقاتو د قضا د فیصله داغي تذکره کوي دان تخفیف او خروی د ير ورکه مخلوقاتو ته جهي تیاری وکړي واشرکت الارض او روحانه بشزمکا بنور ربها پنور د رب خپل سره د زمکه چې کوم رب دی هغه پنور سره د زمکه هغه روحانه شي نو یا د نور نه مراد د الله جل جلاله تجلیات او د الله نور او تجلی داسې نه د لکه نور چې دا یا د سپوږمې چې دا یا د اور چې دا داسې رڼا نه مراد د مخلوقات رڼا نه مراد د هر شی تجلی او داغه نور داغه د شان مطابق دی د الله جل جلاله نور د الله د شان مطابق خبر ده تعال او دنیا کې داغه تجلی د الله تعالی د نور داغه طاقت د لیدو سکه نشي لري ځکه موسی علیه السلام چې کله د الله د دیدار د پاره او وختل الله وته د غر ته وګوره چې غر باندې الله تعالی خپل تجلی ښکاره کړ نو غر ریزه ریزه شو هغه طاقت اونل لري او موسی علیه السلام به هوش او قیامت کې به الله تعالی استعداد ورکی د مخلوق لا د زمکه لا مدا الله د تجلیات او استعداد به پکینو داغي برداشت پکول شي الله بزمکه تخپل نور چې کله الله جل جلاله د مخلوقات او پمس کې فیصله کین په وخت د فیصله کې با الله جل جلاله د زمکه په خپل نور سر روحانه کې ځکه نور رڼاګانې بری انور رڼا بنی د اور رڼا بنی هر سبا الله تعالی هموار کی او چټیل میدان بې اس شی بنی نو دی وجینا الله جل جلاله بزمکه اگر روحانه کې په خپل نور سر او بازو مانا کړی دا بنور ربها بعدل ربها بعدل رب خپل سر د نور نه مراد هغه د الله جل جلاله د عدل اظهار دی زمکه با روخانه کی په خپل نور سره په خپل عدل سره په خپل انصاف سره پاک زمکه به زمکه با الله بدل کړی او الله به په عدل خور کی په عدل سره به روخانه کی عدل به زمکه باندې خور شي انصاف په الله جل جلاله او بازی وی د نور نه مراد هغه نور دانه دی چې د الله د خپل ذات نو خبر ده انداله چونکه د الله پیدا کردای او نور بین د دی وجنه الله ته نسبت شوی ورنه مراد بلا سبب نور بین نور د سپومه بنی د دی وجه بن نور رب بها وسنګ چې عیسی علی السلام ته روح الله ویل دا نه چې هغه د الله روح دی والله یو روح پیدا کړ دی د دی وجنه ته روح الله ویل کی نو دا معنا مراد ده او بیا اخیری خبر ده ک نور د الله جل جلاله ذات نور شنو حدیث او مبارکاو کوم راغله دي حجاب نور د الله حجاب نور او کچره د الله جل جلاله حجابات لري شی په دنیا کې چې مخلوق کې استعداد نیو الله خپل نور ښکارا کی نو حدیث کې لازم لا حرکت سبحات وجهی منتها الیه بصره د الله جل جلاله تجلیات چې کوم ځای پورې نظر رسی تر هغه پورې به ټول مخلوقات اوسوځي ځکه دلته استعداد نشته اول تبا الله تعالی زمکه کې مخلوقاتو کې هغه کې استعداد پیدا کی ووضع الکتاب او کې به خودشي کتابونه کې به خودشي کتاب نو کتاب نه مراد خویا غټ کتاب دی د الله یو غټ کتاب دی د ټولو مخلوقاتو اعمال هغه پکې راځي مری باندې ترازه نو د دې نه مراد یا دک یو کتاب دی چې پاګه کې د ټولو مخلوقاتو اعمال راځي مری د ټولو مخلوقاتو اعمال هغه پکې راځي مری نو دغه کتاب دی دغه اساس ته بنیاد دی چې بازو دغه نه مراد لوح محفوظ غسته لوح محفوظ پای کې ټول عمل را جمع دي او کې خدای شي د پر د دې چې داغه په اساس او بنیاد باندې الله جل جلاله د مخلوقاتو مس کې فیصله وکړي نو دکې نه مراد دي او بازي د ذل کتاب نه مراد دا چې هر انسان تبا کتاب به کې خدای شي یعنی هر انسان تبا خپل عملنامه داغه پلاس کې ورکړي شي لکه بل ځکه چې الله جل جلاله فرمایي ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه چې کله کتاب کې خدای شنو ته به ویني دا مجرمان چې دی به یریږي دا غسنه چې دی په دې کتاب کې یقولون یا ویلتنا مال هذا الكتاب او دی به وای چې هلاکت د موږ لره دا خدای کتاب دی لا یغادر صغیره ولا کبیره الا احصاها دی هو وړو کې ګنام نه پرې هلویم نه پرې ټول راځي مکړي ووجدو ما عملو حاضره او دی به مو میغه عمل چې دی کړی حاضر ولای لربک حدا او ست رب په هیڅ یو انسان باندې زیاته اونګي نخپل کتاب بهر او دال کتاب مطلب دا هر انسان ته خپل کتاب ورکړل شي دلته دا لري چې کتاب پکې هودې شي کتاب نه مراد هر انسان ته لکه بل زه راضي پنځل لسمه کې درشو الله به تو پر مې اقرا بنفسك کفا بنفسك اليوم عليك حسيب خپل کتاب خپل ولله نن ته ځان سره د خپل حساب د پر خپل کاپی لکه انسان خپل عمل کړي پرشتو صرف لیکل کړي انسان بنه کم ویني ګناه به ویني سچ کړي داګه نه انکار کړي نشي نو دویمه معنا دا ده او ذل کتاب کتاب بکې خود شي مطلب دا ده هر انسان ته خپل آ کتاب باور کړي شي وجي ابي النبيين او راتله باور کړي شي پام بیا او باندې چې دي شهادت کوي په خپل امتونو باندې هر پیغمبر او خپل امت باندې گواشي چې ما دیته د الله تعلیمات او شهدا او شي ګواهان براوستي شي نو بعضی د گواهان نه پرشتي علي خو اکثر د گوانه مراد گواهان نه مراد د امت محمديه صلى الله عليه وسلم اخلي بعضی د نه مراد ازاغ استي د ځکه اندامونه بم گواهي کوي بعضو ملائکه غستي بعضو زمکه او ټولته نه مغستي شي ملائک بم گواهي کوي خپل اندامونه بل ځای کې راغلي یو مت شهد عليهم السنتهم وایديهم ورجل راغلي دي دا به گواهي کوي الله سنا او دا غرنګ خپل چمړه به گواهي کوي زمکه بغواہی کوي پرشتي بغواہی کوي او دا امت ته نباز وغستري دا امت محمديه دې بغواہی کوي لقد ويم سيپاره کې درشو لتكونوا شهداء على الناس وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا الله تاسو درمیانه امت ګرځولې پر دې چې تاسو په نور امت باندې گواشه پیغمبر تاسو مزکی شي هغه تاسو د خبرې تصدیق وکي شهدا نه مراد د کټول کې دي شي والشهداء او را به واستې شي گواهان وقود ی بینهم بالحق او په سلب او کړی شي د مخلوقات په مس کې بالحق کې په حق سره په حق کې تام سره په انتهایی انصاف سره الله په فیصله کې اس کمه زیاته د یو ماشی د سر برابر د وزر برابر چې سر په آخرت کې کمه او زیاته او هغه سره انسان به ظلم هغه نشي کړي او هم لا یظلمون پر مخلوقات به ظلم نشي کول ظلم داري چونی کی کړي او الله تعالی او تیدا تان دکړه ته کټ کی کاته نه ولا کټ کی دام کې دې نشي او یو ګناه نه کړي او ګناه راول روي ته پی پچتا کړي پاکستان عدالت خو نه لګره خبر نه دال چې نه کړي وروي ته پی نو دا مخیرت کې نشته ظلم دغه د واکسان دی دا منفی دي او وفیت کل نفس ما عملت او پوره پوره باور کړی شي هر یو نفس ته ما هغه سو جزا د هغه سو عملت چې د کړي دي وهو ذاك الله تعالى چله گواهان وغیرہ سره راولي الله نه پوي دي پته وت نشته نه پته ده صرف د پاره د اظهار چې خلکو ته ظاهر شي ورنه وهو اعلم ده د پد اشكال له وهو اعلم ذاك الله تعالى چله اعلم پوي دي بما پاس باندې فلون جدا مخلوقات کې الله تعالی مخ کې نه پته ده مخلوق چې سکی پاره باندې خبير ده خبردار ده البته د کتابونه وغیرہ دا د خلکو د اطمینان لپاره او په خلکو باندې د حجت قائمولو لپاره ځې ته پته ولګي چې واګه دا کارونه مونږ کړی دی او ځالیک دي او د دې د وجې مونږ جهنم یا جنت ته ځو او هو عالم بما يفعلون الله تعالی په دې پاره سمانه چې دا مخلوقات یې کوي وانو فی خف السور او فوق بوال شپېله کې لومنه شپېله پاسای کمن فی السماوات پس ملبشی یا پس به هوش بشی مناسوک چې دی په سماوات اسمانونو کې او مناسوک په ارض چې دی زمکو کې الا من مگر ناسوک به هوش شي مگر نه هاسوک اب نه بهوش کی تکا ماشومان شوبازوی پوری دین علی بازی مخ کې بیان کړل ټول الا من مگر نه هاسوک شاء الله جو والی الله تعالی دا غي نه بهوش کول ثم نفخ فيه اخرى بیا بپکوال شي په دې کې اخرى بل کرته پیدا هم پس ناسا پدا مخلوق چې قیام اولاړي انظرون انتظار بکی انظرون ګوري با چې دې سره بس کی واشرکت الارض بنور ربها او روحانا بشیز مکا پنور در افل سرا ووضع الكتاب او کې بخودش کتاب وجیع بالنبیین والشهدائی او راب وستش پیغمبران او گواهان وقضی بینهم بالحق و پیسلب و پلشی پا مزد مخلوقاتو که بالحق پا عدل سرا و هم او دی چی دی لا یظلمون پا دی بظلمون کلشی و وفیت کل نفس نو پورا پورا باور کلشی هر یو نفس تا ما عملت بدل دا اس چی دکلی دی و هو او دکان لا تعالی عالمو دیر خپوی دی بی ما پاس باندی افعلون چی دا مخلوقاتی کئی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله محمد و آله و صحبه اجمعین الله ان تسعد عافیت طاعت و نصیب کی الله خیر و برکت و نصیب کی الله دنیا آخرت رسوال و ساتیا اعتراض شکر الله آخرت دیا تیار توفیق را نصیب کی نیک عمل توفیق را نصیب کی گناہوں نہ مساتیا الله شکر شکر دین محنت والے اللہ کریم صلی اللہ